10, co się z biurka? Hej dobra, co się pultasz? Czy tylko z bloku z łóżka zaraz jestem? Okej, kurwa, przepłuczę browcem usta, jestem, po co wrzeć tę mordę? Wakacje 2K6, wreszcie wolne, jestem w formie, na nogach stare naje, w kieszeni parę fajek, jest znów dziś zajebałem, Jezusie, zajebałem. 14 mnie łamie, dupy mówią tanie dranie, cycki nawet fajne, ale nie mam czasu nawet dla niej. Odbijam w bloki, a mój ziom już to chyba zwłoki. Joy był za srogi, stary, żeś mnie obrzygał skoki. Te naje przeszły całą dzielnię wzdłuż i wszerz, więc zamknij mordę i sznurówki bierz. Ktoś ogarnia jakiś temat bokiem, ktoś biega z prochem, ktoś biegał wolniej, go nie ma, okej? Odbieram, schodzę, pacjent, odbieram, proszę, płacę. Weź uważaj, kopię strasznie, okej, sprawdzę. Żeby napisać taki tekst, trzeba szklany z wachą, by zatrzymać kilka łez i te strzały w patos, by poświęcić jeden kurwa dzień naszym starym czasom. Zakładam na jest 2K6, znowu schlany w lato i se śmigam po oś drzew, ale piwa pod mostem, kumpel żyga po joincie. I se śmigam po oś drzew, białych łyżwach do kostek, szkoda chyba dorosłe. A jak ten rap ciął pięknie, jak po wątrobie kąsał. O jak się darło gębę, wzywał pogotowie sąsiad. Ktoś popił, zaczął drzeć się, chyba coś cię proch przeczochrał. Ty weź lepiej łap koleżkę, zanim czymś pierdolnie w okna. Dupy odstawione jak na dancing, w kolejce jak na casting. Wystarczy tylko zajść na parking, jedna chyba zaszła z każdym tam. I zaszła z każdym i poszła w pizdu z czasem jak pod zastaw Fanty. Gość jak zatańczył, to do dzisiaj coś nie trybi. Co się dziwić, jak mieszali z prochem wizję. A potem grzyby z widy, jakieś piksy z lewej mety. Jak mordę skrzywił, już nie wyprostował jej niestety. I tak siedzieli se do rana czasem, a w najach piasy klin na kaca jak na ranach plaster. Ja spadam, złapię cię jakoś tam na rafacer. Ty ledwo oczy zamknę, dzwonią, trzeba wstawać zatem. Żeby napisać taki tekst, trzeba szklany z wachą, by zatrzymać kilka łez i te strzały w patos, by poświęcić jeden kurwa dzień naszym starym czasom. Zakładam na jest 2K6, znowu schlany w lato i se śmigam po oś drzew, ale piwa pod mostem, kumpel żyga po joincie. I ze śmigam po ośce, w białych łyżwach do kostek, szkoda chyba dorosłych.